O, göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Onun eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi o yaratmıştır ve o her şeyi hakkıyla bilendir.